Не меней 12 маладых настаўнікаў, зволеных са школ, паз'язджаліся ў Мікуцічы святкаваць вялікдзень, а заадно пагутарыць аб сваіх справах і галоўным чынам аб тым, як трымацца на допыце. Але тая акалічнасць, што да гэтага часу нікога з настаўнікаў не турбавалі, заспакойвала большасць з іх. Калі б тут была сур'ёзная справа, разважалі яны, дык іх даўно ўзялі б у абаротак. Тым не меней цвёрдай упэўненасці ў гэтым не было, вось чаму тая рэпетыцыя допыту, што правялі ў смалярні Лабановіч і Янка, зрабіла ўражанне на іх сяброў, прымусіла затрывожыцца і цалкам прыняць спосаб абароны, распрацаваны прыяцелямі. Некаторыя настаўнікі знайшлі работу не па сваёй спецыяльнасці. У гэтых адносінах асабліва вылучаўся Мілеўскі. Ён справіў сабе сіні даўгаполы сурдут, запусціў яшчэ большую бараду з разгаліненнем у левы і ў правы бакі і бакі, а падбародак для большай важнасці галіў. Нібы клешч учапіўся ён за пасаду памочніка валаснога пісара, маючы на мэце зрабіцца пісарам. Вся яго рэвалюцыйнасць выказалася ў падпісанні пратакола, чым ён зараз каяўся, хоць нікому пра гэта не гаварыў. Хадзіла нават такая пагалоска, што Мілеўскі потайкам паслаў просьбу да земскага начальніка. Ён пісаў пакаянную, прасіў закінуць за яго слова перад адпаведным начальствам. З сябрамі ж ён трымаўся так, што цяжка было дагадацца аб яго патайных захадах. На першы дзень Вялікадня настаўнікі ўсёй шумнаю грамадою рушылі ў панямонь аддаваць велікодныя візіты мясцовым інтэлігентам. Тут быў і Адам Мілеўскі ў сінім сурдуце і з маляўнічай барадою. «Прапалі мы з табою, брат Янка», – жартаваў Лабановіч, – «закасуе нас Мілеўскі сваім сурдутам і барадою». «Яго барадою Прыпек падмятаць», – азваўся Янка тукала. Усе зарагаталі. Настаўнікі жартавалі, смяяліся, ім было весела. Забаўляла іх і сама думка аб тым, які страх нагоняць яны на гаспадароў і гаспадынь, і якую шкоду прычыняць іх велікодным сталам, калі ўваліцца ў хату гэткаю грамадою. «Стойте, валачобнікі! Сціхніце! Паслухайце песню, што мы злажылі з Андрэем!» – выгукнуў Янка тукала. «Ну, давайте песню!» – аклікнуліся настаўнікі. «Пачынай, Андрэй, твая першая скрыпка. Так ужо мы дамовіліся, ты пачынаеш, я падбрэхваю, а вы, валачобнікі, далучайцеся да нас, прыпеўку спяваем усе!» – не сунімаўся Янка. «Што ж, давай!» – згадзіўся Лабановіч. «Якраз наша песня і ёсць валачобная!» Андрэй адкашляўся і пачаў. «Ходяць валачобнікі без дарог», – Янка падхапіў. «Яны не шкадуюць ні горла, ні ног». «Прыпеўку!» – звернуўся да ўсіх запявала. «Памагай Божа, прыспарай Божа, Христос воскрос, Сын Божы!» Лабановіч. «Ходяць валачобнікі з дому ў дом», – Янка. «А хто іх не прыме, таго забігром». Все: «Памагай Божа, прыспарай Божа, Христос воскрос, Сын Божий!» Лабановіч. «Скіньте, дзяўчаткі, стяснення ярмо!» Янка. «За ваш пацадунак яечка дамо!» Усе: «Памагай Божа, прыспарай Божа, Христос воскрос, Сын Божий!» Песня наладзілася, і ўжо далей яе спявалі з захапленнем у тым жа парадку. «Прывітанне ў хату вам, дядька Тарас, не шкадуй гарэлкі нам і кілбас!» Пад Тарасам разумеўся Тарас Іванович Шырокі, З яго натоўп настаўнікаў пастанавіў пачаць свае візіты. Апошні куплет меў варыянт на той выпадак, калі прыйдзецца зайсці з павіншаваннем да базыля трайчанскага. Жыві і красуйся, трайчанскі базыль, віся каля надзенькі, як матыль. Для сядзельца Кузьмы Скаромнага быў зложан асобны куплет. О, Кузьмы Скаромнага, дом як сад. Нібы майскіх кветак нарасло дзяўчат. Складальнікі песні не мінулі таксама і ўрадніка, што схапіў пратакол. Ёсць у панямоні ўраднік кашчэй, але мы не пойдзем да яго дзвярэй. Не забыліся валачобнікі і пра валаснога старшыню Язэпа Брыля, што данёс на настаўнікаў земскаму начальніку. Ёсць у панямоні Брыль старшыня, маленькі сабачка быў і ёсць шчаня. Канчалася валачобная песня так. Што ж, канчаем песню, бо канчаць пара, добрым панямонцам выгукнем ура! Песня яшчэ болей узняла вясёлы настрой валачобнікаў. Некаторыя куплеты яе выклікалі дружны смех. Складальнікаў песні Андрэя Лабановіча Янку Тукалу не адзін раз віталі па-сяброўску прыязнымі словамі адабрэння. А бадай вы папруцянелі! Былі, праўда, і крытычныя заўвагі. У ролі крытыка выступіў Мілеўскі Адам. Ну, якія там у Кузьмы Скаромнага майскія кветкі? Ды яго дочкі проста пудзілы. Супраць такой знявагі абурыўся Янка Тукала. Няхай сабе сядзельцавы дочкі не дужа прыгожыя. Ды ці ж пра гэта казаць ім у вочы, галава твая капусцяная? А калі мы пахвалім іх у песні, дык і самі яны, і бацькі іх. Ха-ха-ха! Будуць на сёмым небе і пачастуюць цябе так, што і сурдута на пупе не зашпіліш. Брава, Янка! Каб крытыкаваць нашу песню, сказаў заахвочаны пахвалою Янка, табе трэба падмесці сваёю барадою не прыпек, а цэлы двор. Янку зноў падтрымалі громкім смехам. Валачобнікам было весела ў дарозе не столькі ад жартлівай песні, колькі ад цеплыні і яснасці веснавога дня, калі ўсё, што трапляло на вочы, выглядала так ласкава, молада, утульна і хіліла да сябе. Асабліва было прыемна зірнуць з дзервянога моста на шырокую наднямонскую даліну, у гору Панёмане. Рака ўжо амаль што ўвайшла ў берагі, на лугавых нізінах сям-там яшчэ стаяла вада, а над ёю лапушнымі кусцікамі жаўцела лотаць, расцілаючы буйныя лісты. З лугу патыхала веснавою вільгаццю, берагі Нёмана, багата напоеныя разводдзем, яшчэ не прасохлі. Там прабівалася густая, жаўтавата-зялёная, яшчэ кволенькая мурожная траўка, як сведка ажывання і аднаўлення зямлі. Над Нёманскай далінай узвышалася поле з глыбокімі равамі, пракладзенымі снегавою і навальнічнаю вадою, з высокімі пагоркамі, заросшымі хмызам. Далёка на поўдні выступала блакітная вежа Мікуціцкай царквы. Колькі хвілін стаялі на мосце настаўнікі-валачобнікі, любаваліся Нёманам, яшчэ многаводным і быстрым лугамі, полем і лесам. Шмат разоў бачыў іх Лабановіч, але ніколі не дакучалі яны, бо выразна гаварылі, хоць без слоў, аб волі, аб вялікіх прасторах зямлі, аб маладым жыцці. «Эх, хлопцы!» – прамовіў ён, як добра было б жыць на свеце, калі б чалавека не гналі, не крыўдзілі, не пазбаўлялі волі, не звязвалі крыллёў.